nóg. Tylko teraz markowe obuwie i odzież na lato w super cenach. Te i tysiące innych produktów na lato znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 25 czerwca, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Remisem 1-1 z Francją Polacy żegnają Euro 2024. Projekt depenalizujący aborcję gotowy do drugiego czytania. Polska i Szwecja wspólnie w sprawie sąsiadów na wschodzie. 1-1 z Wielką Francją. Tak zakończył się ostatni mecz Polaków na Euro 2004. Mecz oglądał Norbert Michalak z redakcji sportowej. I jak mecz? No możemy być zadowoleni, bo remis z Francuzami 1-1 to jest coś. Już w 56. minucie rzut karny wykorzystał Kylian Mbappé po tym, jak nieprzepisowo interweniował obrońca Jakub Kiwior. Francuzi objęli wtedy prowadzenie 1-0. W 77. minucie karnego nie wykorzystał Robert Lewandowski, ale za chwilę został on powtórzony. Lewandowski strzelając w ten sam sposób i w ten sam róg, już się nie mylił, Polacy wyrównali na 1-1. W ostatnich minutach, tak jak i w pierwszych, cały czas na straży stał Łukasz Skorupski, który w tym meczu popisał się niejedną dobrą interwencją i w dużej mierze dzięki niemu do przerwy Polacy remisowali 0-0. W drugim meczu tej grupy, uwaga, Austria pokonała Holandię 3-2 i zajęła pierwsze miejsce w tabeli. Druga jest Francja, trzecia Holandia, Polacy na ostatnim miejscu. Dziękujemy bardzo Norbertowi, a teraz przenosimy się do warszawskiej strefy kibica. Tam jest Witek Banach. Jak nastroje wśród kibiców? Nastroje były tutaj zmienne. Na początku ta pierwsza połowa dała duże nadzieje. Wszyscy liczyli, że Polacy w drugiej połowie pociągną grę i dadzą odpór Francuzom, którzy niestety jako pierwsi strzelili bramkę. Po bramce zdobytej przez Mbappé nastroje tutaj trochę oklapły, ale później Lewandowski podchodzi pierwszy raz, strzela. No i ogromne zwątpienie. Za chwilę gwizdek, powtórny strzał, słupek i euforia kibiców w strefie kibica przy Stadionie Narodowym. Remis jest genialnym wynikiem jak na naszą reprezentację polską. Ja nie mam nic do dodania. Remis jest okej. To i tak wygrana. Cieszę się. I kibice w dobrych nastrojach, z nadziejami na dalsze kolejne dobre występy Polaków już w Lidze Narodów, już w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Także strefa kibica dzisiaj w miarę zadowolona. Dziękujemy bardzo. To był Witek Banach, a my wywozimy z Euro jeden punkt. Projekt zmian w kodeksie karnym, który zakłada zniesienie kary więzienia za przeprowadzenie lub pomoc w aborcji, gotowy do drugiego czytania. Komisja Nadzwyczajna zakończyła rozpatrywanie przygotowanych przez Lewicę propozycji ustawowych. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie wyklucza, że projektem tym posłowie mogliby się zająć na następnym posiedzeniu Izby. Dlaczego nie jutro? To wynika z przepisów regulaminu Sejmu, mówi marszałek Hołownia. Ta ustawa dotyczy kodeksów, a jeżeli dotyczy kodeksów, to musi być co najmniej 14 dni od doręczenia sprawozdania komisji. A więc my tego nie możemy zrobić na tym Sejmie na pewno. Jeżeli terminy się zgodzą i nastąpi to doręczenie, no to zakładam, że na następnym Sejmie moglibyśmy to robić. Jeżeli w zapasie mamy jeszcze jeden Sejm, tak? No bo to będzie przedostatni Sejm przed przerwą, więc pewnie to będzie na następnym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli coś się tam wydarzy, to może jeszcze na następnym, ale zakładam roboczo, że w najbliższym możliwym terminie. Od lipca Komisja Nadzwyczajna ma rozpatrywać projekty ustaw Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, które pozwalają na legalne usunięcie ciąży do 12 tygodnia. Warszawa i Sztokholm chcą wspólnie działać na rzecz polityki wobec Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Na ten temat rozmawiali w Warszawie szefowie dyplomacji Polski i Szwecji. Radosław Sikorski i Tobias Billström omówili m.in. plany rozszerzenia Unii Europejskiej. Polska i Szwecja wspierają na drodze do członkostwa we wspólnocie zarówno Ukrainę, jak i Mołdawię. Szef MSZ Radosław Sikorski przypomniał, że Partnerstwo Wschodnie to wspólny polsko-szwedzki projekt. Rozmawialiśmy też o tym, jaką nową rolę dać Partnerstwu Wschodniemu. Będzie to ważny temat podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. A podczas wizyty w Warszawie szef szwedzkiej dyplomacji Tobias Billström spotkał się z przedstawicielami demokratycznej Białorusi. Chcemy wzmocnić dialog z tą grupą. Uważamy, że ważne jest danie im wszelkiego możliwego wsparcia. Warszawa i Sztokholm będą też wzmacniać relacje dwustronne. Jesienią ma zostać zawarta nowa polsko-szwedzka deklaracja na szczeblu premierów. Karol Darmoros, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na krańcach wschodnich możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23 do 27 stopni. Chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich od 18 do 22, a w nocy bez deszczu, a termometry pokażą od 13 do 18 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest 6,5 minuty po godzinie 20. Klub Trójki. Przy mikrofonie Krzysztof Łoniewski. W dzisiejszym Klubie Trójki będziemy mówić o e-papierosach, liquidach, wejpach, jak zwał tak zwał, generalnie świecie szkodliwego palenia, bardzo popularnego w całym naszym społeczeństwie, a zwłaszcza wśród ludzi młodych, tego palenia bez gryzącego dymu. Będziemy o tym rozmawiać z Dominiką Maison, psycholożką, badaczką zachowań społecznych z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ogólnopolskiego Projektu Badawczego Ariadna. Dobry wieczór, pani Dominiko. Dobry wieczór. Z dr Hanną Stolińską, dietetyczką kliniczną. Dobry wieczór, Haniu. Dobry wieczór, witam ciebie, witam państwa. I z profesorem Mateuszem Jankowskim, ekspertem zdrowia publicznego z Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. I jak zwykle zachęcamy w tej audycji państwa do kontaktu z nami. Nasz numer telefonu to 2027 trójek, Józef Niewiarowski na posterunku. Pierwsza kwestia, którą poddajemy pod dyskusję, to czy mamy obecnie do czynienia z kolejnym pokoleniem ludzi w nałogu, tym razem bez gryzącego dymu. 2027 trójek, przypominam, nasz numer telefonu. Pani Dominiko, pani opinia w tej sprawie? W jakiej? To powtarzam, poddajmy ten temat pod dyskusję. Czy my mamy obecnie do czynienia z kolejnym pokoleniem ludzi w nałogu, tym razem bez gryzącego dymu? Znaczy, ja dlatego powiedziałam w jakiej, ponieważ to nie jest do końca obszar mojej ekspertyzy. Ale mam pani pewną wiedzę. Myślę, że być może tak jest, bo rzeczywiście widzimy odchodzenie od tradycyjnych papierosów do innego rodzaju papierosów. I z takiej mojej obserwacji, no nawet na ulicy widać, że coraz więcej ludzi sięga do tego, również młodych. Więc być może tak. Haniu, ty ze swojego gabinetu, z perspektywy tego gabinetu, jak to widzisz? Tak, widzę też taką tendencję. Często pytam się przy wywiadzie zdrowotnym, żywieniowym, oczywiście też o palenie papierosów. Dużo osób odpowiada, zwykłych nie palę, ale już przechodzę na inne, myśląc, że są lepsze. Panie profesorze, pan będzie miał najwięcej do powiedzenia. Zdecydowanie tak. Teraz jako lekarze już widzimy, że problem jest nie tylko z paleniem papierosów, ale również z używaniem e-papierosów, tutaj szczególnie przez młode osoby, lub z używaniem trzeciej grupy wyrobów nikotynowych, czyli z tak zwanymi podgrzewaczami tytoniu. I tutaj wszystkie te trzy produkty, nim się bardzo, bardzo mocno przyglądamy, widzimy je w swoich gabinetach i mamy z tym niemały problem. Jaka jest skala problemu na dziś? Wiemy, że co czwarty dorosły mieszkaniec Polski pali papierosy codziennie. Jeżeli mówimy o używaniu e-papierosów, to tutaj dorosłej populacji to jest około 6%, ale nawet co trzeci nastolatek codziennie używa e-papierosa. Zwłaszcza, że te osoby na przykład dzielą się tym e-papierosem w szkole. Nie mają swojego własnego, ale dzielą się z kolegami i koleżankami. Jeżeli chodzi o tą trzecią grupę podgrzewaczy, to jest około 5% dorosłej populacji, głównie osoby w wieku 30-49 lat. Pani Dominiko, ktoś powie, że my tutaj jesteśmy trochę takimi dziadersami, że nakłaniamy do tego, żeby młodzi ludzie nie próbowali, a to jest w naturze młodych ludzi, żeby próbować, a jeżeli jest tak szerokie spektrum do wyboru, no to oni by chcieli próbować wszystkiego po trosze. Co pani na to? No oczywiście, znaczy to jest taka cecha młodych ludzi, żeby próbować szczególnie tego, co jest zakazane. I jeżeli sobie popatrzymy na historię palenia, może inaczej, używania różnych nałogów, ale też palenia papierosów, to był taki moment, kiedy bardzo zakazywano młodzieży palenia papierosów i wtedy ten zakazany owoc stawał się coraz bardziej atrakcyjny. I właśnie na przykład była taka słynna kampania przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych dotycząca odsunięcia tych młodych ludzi od papierosów, zachęcenia do niepalenia, właśnie poprzez pokazanie im, że właśnie niepalenie może być rodzajem buntu. No ale buntu wobec dorosłych, którzy tak naprawdę koncerny wszyscy chcieliby, żeby ci ludzie palili. No a teraz widzimy inną sytuację, bo rzeczywiście był taki moment, kiedy udało się tych młodych ludzi trochę odciągnąć od palenia, kiedy rodzice palili, śmierdziało to, że tak powiem. No, tak, no i wtedy młodzi ludzie sobie, nie, to jest świat moich rodziców, ja nie. Ale w tej chwili widzimy, że się pojawiły zupełnie inne produkty, które właśnie znowu na zasadzie trochę buntu, trochę kolorowego życia młodych ludzi, nastolatków, można po nie sięgnąć. I tu pułapka jest taka, że to, co było papierosem, ma już przyczepione tę etykietkę szkodliwości, etykietkę czegoś, co jest niedobre i czego się nie powinno używać, to te inne substytuty, powiedzmy sobie, idą coraz bardziej w stronę takiej zabawowej, pachnącej, kolorowej. Pewnej mody, to jest trochę tak jak gadżet, prawda? Smartfon, słuchawki bezprzewodowe i tak zwany elektryk w ręku. Dokładnie, że to różne smaki też są, prawda? Tak, no gama jest przeszeroka. Zorientowałem się, to pan profesor pewnie na ten temat ma więcej. 15 tysięcy różnych smaków i papierosów. 15 tysięcy. 15 tysięcy. Głównie smaki słodkie skierowane do dzieci, guma balonowa, Coca-Cola, truskawkowe, mentolowe, do wyboru, do koloru. Niestety w kolorowych opakowaniach zachęcają dzieci, ponieważ jak pójdziemy do sklepu i zobaczymy, gdzie znajdują się papierosy, to one znajdują się idealnie na wysokości wzroku dziecka w wieku 13-15 lat. Te wszystkie rzeczy marketingowe, o których mówiliśmy dzisiaj, są właśnie ściśle skierowane po to, żeby e-papierosy używały dzieci. To widzimy w Stanach Zjednoczonych, gdzie już mówimy o epidemii używania e-papierosów, ale również w Polsce, gdzie te dane są bardzo niepokojące, bo co trzeci nastolatek używający wyrobów nikotynowych, to jest bardzo niepokojąca dana, bo po pierwsze, e-papierosy szkodzą zdrowiu i na to mamy twarde dowody naukowe. Oczywiście będziemy o tym mówić, tak, bo są twarde na to dowody naukowe. Proszę mówić. Drugie, e-papierosy uzależniają, ponieważ nikotyna uzależnia i taki młody człowiek, który zaczyna swoją przygodę nikotynową od e-papierosa, proszę spojrzeć, że 1/3 osób, które w wieku szkolnym zaczynają teraz palić, zaczynają palić właśnie e-papierosy, a potem przechodzą na tradycyjne papierosy. Czyli mamy zupełnie nowe zjawiska, których wcześniej nie obserwowaliśmy i my na te zjawiska musimy odpowiedzieć. Też jako społeczeństwo. Co z tym zrobić? To jeżeli jeszcze proszę mówić, dodać, absolutnie. Bo, proszę nie czekać, aż ja wywołam do głosu. Proszę mówić. Nie, ja próbuję jakoś tam zrekompensować to pierwsze wywołanie do głosu, które rzeczywiście... Już pani zrekompensowała. Nie. Żartuję, ale oczywiście chodzi mi o coś takiego, że tutaj wyraźnie pan wspomniał o tym, że wcześniej było kiedy się pojawiły papierosy i pojawiły się właściwie podgrzewacze, ale myślę, że bardziej e-papierosy, one były traktowane jako sposób wyjścia z nałogu palenia papierosów. No absolutnie tak. Dały nadzieję wielu osobom, że może w ten sposób one wyjdą z nałogu, jeszcze do tego taki całkiem przyjemny. A teraz właśnie, tutaj pan zwrócił na bardzo ważną rzecz uwagę, zaczął się odwrotny kierunek takiej inicjacji papierosami i wchodzenie. I druga rzecz, i dlatego się tak wtrąciłam, bo chciałam podkreślić to, co pan powiedział, że to już nie jest tylko problem dorosłych i starszych nastolatków, ale to jest w zasadzie problem dzieci się pojawia. No ciekawą rzecz powiedział pan profesor, że to jest na wysokości wzroku nastolatków, że tych młodszych nastolatków. Smak gumy balonowej, tak? To słuchajcie, już nie... ja słyszałem, że może być nawet smak multivitaminy. Haniu, do ciebie coś niewiarygodnego. No nie, tak. Jest to multivitamina. Ale jak jest 15 tysięcy smaków, o których mówił pan profesor, no to dlaczego nie multivitamina? Słuchajcie, temat jest dość przerażający. Haniu, teraz pytanie do ciebie. Czy do ciebie trafia wiele osób z chorobami układu trawienia, które są podsycane paleniem? Tak, w ogóle bardzo dużo osób przyznaje się do palenia czy e-papierosów, czy tradycyjnych papierosów. Jest to dla mnie zawsze takie przerażające. Ja prosto z mostu mówię temu pacjentowi, że nic nie zrobimy dietą. Tak w sumie no, zawsze można coś zrobić, ale nie po to co pacjent przyszedł, jeżeli te papierosy będą i będą, czy papierosy w takiej ilości, bo często są to osoby, które mają nowotwory, czyli no to już coś bardzo poważnego, ale też mają inne choroby autoimmunologiczne, zapalne, czy choroby Hashimoto, czy endometriozę, czy wszelkiego rodzaju stany zapalne związane ze stawami. I są to osoby, które starają odżywiać się zdrowo, które chcą ratować się zdrową dietą, aktywnością, a jednak palą papierosy. I tutaj to wprowadzenie super przeciwzapalnej diety typu zielone warzywa, owoce jagodowe, kwasy omega-3, odpowiednia suplementacja. Oczywiście trochę będą niwelować te wolne rodniki, które powstają pod wpływem palenia, ale to jest naprawdę kamyczek malutki na drodze milowej. I mówię temu pacjentowi, że to naprawdę nie ma sensu i wyrażam swoją opinię prosto z mostu, że jeżeli ta osoba nie rzuci papierosów, to my za dużo rzeczy w tym gabinecie nie zrobimy i to jest przykre. Ale ty nie widzisz specjalnej różnicy z twojego punktu widzenia, pomiędzy paleniem tradycyjnych papierosów, a tych e-papierosów czy podgrzewacz? Jeżeli chodzi, no nie mam takiej wiedzy, tak, jestem dietetykiem i mogę patrzeć pod względem właśnie wpływu na organizm, to myślę, że jest to praktycznie to samo, tak? Tak samo powstają te wolne rodniki tlenowe, które są progresją rozwoju różnych chorób, szczególnie metabolicznych, a już osoby z nowotworem, które palą wszelkiego rodzaju wyroby tytoniowe, no to już jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Panie profesorze, czy trochę temat, o który zapytałem tutaj Hanie, czy jest różnica, myśląc o tym negatywnym wpływie na nasze zdrowie, pomiędzy tradycyjnymi papierosami, a tymi e-papierosami, mówiąc ogólnie o tych nowych papierosach? Tu jednoznacznie możemy powiedzieć, że zarówno papierosy, e-papierosy, jak i podgrzewacze szkodzą zdrowiu. Jeżeli chodzi o stan zapalny, który pani wspomniała, oczywiście mamy takie dane naukowe, nawet w polskiej populacji były takie badania, które robiliśmy w zeszłym roku, gdzie jasno wykazaliśmy na przykład, że używanie e-papierosa lub podgrzewacza tytoniu skutkuje przewlekłym stanem zapalnym w organizmie. Więc tutaj, jeżeli ktoś właśnie zgłasza się do pani po dietę i pali papierosy, e-papierosy lub używa podgrzewaczy, to właśnie ten efekt nie będzie osiągnięty, bo same składniki zawarte w dymie tytoniowym czy w aerozolu z papierosa szkodzą zdrowiu. Jeżeli patrzymy na dane naukowe dotyczące szkodliwości używania e-papierosy podgrzewaczy, musimy mieć na uwadze to, jak powstawały dane dotyczące szkodliwości palenia. To znaczy, to było 50 lat badań naukowych. Teraz nie mamy czasu, bo widzimy, jakim są zagrożeniem dla zdrowia, głównie dzieci i młodzieży, e-papierosy. I mamy tak zwane badania z obserwacji krótko- i średnioterminowych. I te badania już jednoznacznie nam pokazują, że używanie e-papierosa regularne zwiększa nam ponad dwukrotnie ryzyko zawału mięśnia sercowego, ponad dwukrotnie ryzyko udaru mózgu. Widzimy, tutaj zwłaszcza koledzy pulmonolodzy widzą, że e-papieros szkodzi naszemu zdrowiu. Dym, który wdychamy poprzez e-papierosa, wpływa na przykład na płuca. Przewlekły stan zapalny w układzie oddechowym sprawia, że możemy mieć takie choroby jak przewlekła obturacyjna choroba płuc. A co gorsza, jeżeli mamy dzieci, u których często widzimy na przykład astmę, to palenie takiego e-papierosa może powodować na przykład napady tej astmy. I tutaj w e-papierosach jest też to ważne, że mamy do czynienia z wiernym paleniem. Czyli jeżeli ktoś używa e-papierosa, to nie szkodzi tylko sobie, ale również osobom w najbliższym otoczeniu. Jak idziemy często na ulicy i ktoś używa e-papierosa, to ta i my chmura się zaciągniemy tą parą taką dokładnie owocową na przykład. Ale ona jest poza tym nieprzyjemna dla wielu osób. Nieprzyjemna, bo właśnie drażni układ oddechowy. Tam jest i nikotyna, i cały szereg różnych substancji, które po prostu szkodzą naszemu zdrowiu. I to chyba, panie profesorze, jest nie do końca, bo pan wspomniał o tym, że to są krótko- i takie średnioterminowe badania. Ja mam przyjemność tutaj prowadzić audycję Kierunek Długowieczność z kardiologiem, profesorem Postułą, i on mówi, że no, rzeczywiście te badania, tak jak pan wspomniał, już są niepokojące, ale wy naukowcy spodziewacie się, że te długoterminowe mogą być wstrząsające? Będą jeszcze gorsze. A ja jeszcze, proszę, jako naukowiec mogę powiedzieć jedną rzecz, znaczy bardzo, bardzo taką ciekawą, jeżeli się przyjrzymy komunikacji papierosów, czy teraz no, tych elektronicznych. Ale tutaj pan zwrócił na jedną też ważną rzecz uwagę, że badania nad szkodliwością papierosów trwały długo I to nie było od początku tak, że uważano, że wiadomo było, że to jest szkodliwe. I właśnie chcę wrócić do tej komunikacji. Mhm. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale pierwsze reklamy papierosów pokazywały lekarzy, którzy mówili, paląc papierosy, mówili, że jest to wspaniały lek na różne rzeczy, na nerwice i na inne. Nie miałem pojęcia. I tak wyglądała komunikacja tych produktów. No i możemy się tak zapytać... Tak jak cukier krzepi, prawda? Tak, tak, coś takiego, podobne. To do następnego tematu. Teza. Właśnie, ale teraz się pojawia pytanie, czy było to kłamstwo, czy po prostu był też brak wiedzy. I mam wrażenie, że to, co się stało, czy mi się wydaje, że w dużym stopniu to też był brak wiedzy. Brakowało jeszcze wtedy danych, tych długoterminowych, dotyczących zdrowia, które by pokazały, że to jest bardzo, bardzo złe. No i potem się zaczęto od tego odwracać i ktoś się zachłysnął e-papierosami. Nowy wynalazek, który właśnie się wydawało, Pani Dominiko, że będzie jaka jest zdrowszy. Właśnie kariera e-papierosów, myśląc o kampaniach, o reklamach, o tej fascynacji ludzi to młodych? To są inne czasy. To znaczy, ja myślę, że tak jak obserwuję, to, co jest właśnie ciekawe w tych pierwszych papierosach, no to był czas, kiedy nie było takiej ilości mediów, więc tych reklam było mniej. Ale one rzeczywiście były bardzo wyraziste, pokazujące dobroczynne skutki palenia papierosów. No potem się wycofano, potem wiemy, co się działo, bo było coraz więcej zakazów reklamowania, coraz więcej informacji na opakowaniach, jak to jest szkodliwe. Natomiast e-papierosy weszły w momencie, kiedy tych mediów było mnóstwo i kiedy już był internet. Znaczy nie wiem, czy już, ale to tak mniej więcej w tym czasie. 2016 rok w Polsce. No właśnie, mhm. A w Polsce, ale wcześniej mhm. W innych krajach może trochę wcześniej, ale to już jest, internet jest powszechny, to jest pierwsza sprawa. I tak jak obserwowałam, to tego typu wynalazki, powiedzmy sobie, które jeszcze były, miały być kierowane do młodych ludzi, często były rozpowszechniane no, w miejscach, gdzie ci ludzie są. Rozdawane na imprezach, próbki, w różnych klubach. I to powodowało też budowanie również wizerunku czegoś takiego cool, fajnego, co każdy młody człowiek powinien spróbować i używać. Bez dwóch zdań to widać. Mamy pierwszy telefon dzisiaj od państwa. Pan Przemysław z Łodzi. Dobry wieczór, panie Przemysławie. Poprosiłbym naszych gości o założenie słuchawek. Panie Przemysławie, pański głos słuchamy. Dzień dobry, dobry wieczór. Chciałem tak, przede wszystkim no to, co pani mówiła a propos, że pierwsze papierosy reklamowane były przez lekarzy i tak dalej. I okej, może później była cała seria badań i nagle doszliśmy, że papierosy są tak szkodliwe. A tutaj z tymi nowymi wynalazkami to trochę było tak, że nagle się pojawiły i teraz jakby... Teraz dopiero dochodzimy do tego, jak są szkodliwe i to jest zaskakujące, mając to całe doświadczenie z papierosami, że wpuszczamy takie produkty na rynek. Tak? I to jest mocno niepokojące w mojej opinii. Bardzo panu dziękuję i zgadzam się z panem, panie Przemysławie. Przypominam przy okazji nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. To jest trochę zadziwiająca kariera tych e-papierosów, wiedząc, że te papierosy są tak naprawdę następcą tradycyjnych papierosów, a mimo to taka furora. Mnie osobiście to nieco dziwi. Czy was także? No niestety prewencji to my nie mamy w żadnym aspekcie, jeżeli chodzi o nasze zdrowie i przemysł. Ale myślisz o Polsce, czy myślisz o świecie? Myślę o świecie, mm-hmm. Zdecydowanie, tak. Nie kładzie się nacisk na prewencję różnych chorób i przebadanie czegoś, czy nam szkodzi, czy nie, tylko najpierw wchodzi na rynek, a później obserwujemy jego skutki, tak. Pani Dominiko, proszę tak, mówić, tak. Bo tu jest jeszcze taka bardzo ciekawa rzecz, że z jednej strony promuje się produkty, i tutaj powiedzieliśmy o papierosach, ale pani też wspomniała o cukrze. Tak. Mamy pewne składniki, które się okazują, składniki, substancje, okazują się być niedobre. I co się wtedy dzieje, kiedy one już uzależniają część społeczeństwa? Wtedy wszyscy się łapią za głowę i mówią, to trzeba zrobić kampanię antycukrową, antynikotynową. Jasne. No i tu się zaczynają ogromne problemy, ponieważ bardzo trudno jest, szczególnie jeżeli w tym co ludzie używają w tej substancji jest coś uzależniającego, to nie jest tak łatwo powiedzieć sobie przestanę palić. I powiem, że z różnych moich badań widać, że wiele kampanii antynikotynowych była po prostu nieskuteczna. To, że my mamy tę zmianę, to są lata tak naprawdę zmiany stylu życia, bardzo wieloaspektowne zmiany, a nie to, że ktoś na przykład zrobił reklamę, papierosy są złe, papierosy szkodzą. Ale pani Dominiko, przepraszam, że przerwę. Ja jakoś nie widzę kampanii dużych, społecznych, telewizyjnych, internetowych, w których by potępiano papierosy. Jeszcze nie. Ale właśnie mówię, to przeszliśmy jeszcze... przeszliśmy z papierosami, natomiast tutaj ja na coś innego chciałam zwrócić uwagę, na to, że takie działania są bardzo trudne. Te, które mają zniechęcić do czegoś, co już weszło do stylu życia, weszło do przyzwyczajeń i stało się pewne, dla pewnych ludzi wręcz nałogiem. Tak, ale z punktu widzenia państwa koszty związane z leczeniem chorób wywołanych papierosami czy papierosami będą tak ogromne, że każdy rok jest rokiem totalnego zapóźnienia w moim przekonaniu. Dlaczego państwo nie reaguje? A, to trzeba państwo zapytać. Panie profesorze. Tutaj pełna zgoda, tym bardziej, że walcząc w ogóle z nikotyną, musimy pamiętać o tym, że to jest nie tylko rzucanie palenia, ale również legislacja, która ogranicza inicjację nikotynową, czyli to, żeby nowi ludzie nie zaczęli używać tych wyrobów. I tutaj niestety nie wyciągnęliśmy lekcji z innych krajów, bo już w Stanach Zjednoczonych było wiadomo od wielu lat, że te e-papierosy są problemem i Polak nie był mądry przed szkodą, ale niestety znowuż po szkodzie. I no niestety nawet teraz była zapowiadana zmiana legislacji, która miała zakazać sprzedaży tak zwanych jednorazowych e-papierosów. Te jednorazowe e-papierosy... No to jest start do tego problemu, prawda? De facto. Tak, tutaj niestety młodzież używa głównie tych jednorazówek. To proszę ściągnąć się słuchawki, będzie panu wygodniej po prostu. To są e-papierosy, które pozwalają na użycie 700-800 zaciągnięć i następnie są wyrzucane do śmieci przez dzieci. W związku z tym one są trudne do wykrycia przez rodziców. Panie profesorze, pan mówi dzieci. Czy dzieci mogą kupować takie papierosy? W teorii? Formalnie nie, ale niestety sprzedaż internetowa i wysyłkowa jest tak duża, że nikt tego nie sprawdza. Aha, czyli tak to wygląda. Niestety to jest tak. Dużo gorzej niż z alkoholem. Tutaj pani doktor bardzo słusznie zauważyła, że internet jest tym źródłem, gdzie te e-papierosy są głównie reklamowane i niestety też sprzedawane. Są specjalne grupy na różnych portalach społecznościowych, gdzie młodzież sobie po prostu zamawia te e-papierosy, zwłaszcza te jednorazowe. Przychodzą do paczkomatu lub innej formy, gdzie nie sprawdzamy dowodu i tam dzieci nabywają te e-papierosy. Ale problem też jest taki, że młodzież dzieli się tymi wyrobami. Czyli jedna osoba ma e-papierosa i kilka osób na przerwie między lekcjami używa tych e-papierosów. I to jest szczególnie niebezpieczne teraz, w sezonie wakacyjnym, kiedy te dzieci często spotykają się na zewnątrz. Mają więcej czasu też, żeby dokładnie spędzać ze sobą. A rodzic nie jest w stanie wykryć, że dziecko używa e-papierosa, bo one nie dają tego charakterystycznego zapachu. I to był ten czynnik, który doprowadził do tych złudnych przekonań, że skoro nie śmierdzi, to ma być rzekomo mniej szkodliwe. A dane pokazują, że niestety szkodzi zdrowiu. A może proszę. Ja bym jeszcze powiedziała o takiej funkcji, jaką w ogóle spełnia palenie papierosów czy e-papierosów. Z mojego punktu widzenia, to wiele osób, wiemy, że ponad 60% Polaków, 9 milionów ma nadmierną masę ciała i wiele osób po prostu pali, żeby nie mieć apetytu, żeby nie przytyć, albo nie chcą rzucić tego palenia, żeby nie przytyć, albo chcą nie zajadać stresu, bo papieros odstresowuje, albo chcą pójść do zrobić poranną toaletę, bo papieros to ułatwia. No mówiłeś, że to jest świetne wejście w dzień, prawda? Oczywiście. Papieros i kawa i jest okej. Okay. Tak, także ten nałóg po prostu ma wiele funkcji w naszym życiu. Pani Dominiko, ja chciałbym zapytać, pan profesor troszeczkę o tym wspomniał, a propos tego, że no, papieros nie śmierdzi, może nawet pachnieć, no i kwestia rodziców. Czy to jest tak, że rodzic, który widzi dziecko z papierosem, oczywiście reaguje od razu jednoznacznie negatywnie, natomiast widząc swoje dziecko zaciągające się papierosem, które wydmuchuje parę kolorową, znaczy nie kolorową, tylko smakową, akceptuje to? Nie wiem, nie znam badań na ten temat. Wydaje mi się, że ci rodzice, którzy są świadomi, że to jest też nauki, że to jest bliżej papierosa niż nie papierosa, to prawdopodobnie reagują również negatywnie. Natomiast niestety, i to akurat wiem z badań, że wielu dorosłych żyje w tej iluzji, że papierosy są dużo zdrowsze, tak, że one są nieszkodliwe. I wtedy może tak być, że tacy rodzice sobie myślą, o, to dobrze, że pali takie papierosy, a nie zwykłe papierosy na przykład. Więc taka pułapka tutaj myślenia, myślę, że rodziców również może być. Panie profesorze, to jest bardzo niebezpieczne przekonanie, ponieważ ta dawka nikotyny, którą dziecko przyjmuje przez papierosa, jest często niekontrolowana. Ponieważ, żeby zapalić papierosa, trzeba wyjść na zewnątrz, wyjść z pomieszczenia. Absolutnie. Dym przeszkadza, prawda? Tak. Dokładnie. E-papierosy są często używane wewnątrz pomieszczeń i te dzieci nie kontrolują, jaką dawkę nikotyny przyjmują. Potem może nawet dojść do zatrucia nikotyną i często zdarzają się takie przypadki u kolegów pediatrów, gdzie dziecko ma na przykład zaburzenia rytmu serca, które wynikają po prostu z regularnego używania nikotyny. To jest przerażające. Spotkałem się z taką opinią, że do niedawna w toalecie w szkole średniej unosił się zapach nikotyny, właściwie to był rodzaj fetoru, a teraz pachnie truskawką. Niestety tak. I tutaj jakbyście Państwo zapytali, gdzie na przykład dzieci trzymają e-papierosy? Otóż w piórniku. Te e-papierosy przypominają swoim wyglądem mazaki, flamastry, długopisy. Pendrive'y takie. Otóż to. I rodzice nie są w ogóle w stanie wykryć tych wyrobów. Stąd warto zwracać uwagę na zachowanie dzieci po prostu, ponieważ ta nikotyna działa na organizm pobudzający. Więc jeżeli dziecko jest niespokojne, roztrzęsione, ma zmiany w zachowaniu, to warto zwrócić uwagę na to, czy to na przykład nie jest uzależnienie od nikotyny. Zwłaszcza jeżeli na przykład jedziemy z dzieckiem na urlop, nad morze czy w góry i długo dziecko siedzi w samochodzie bez dostępu do nikotyny, jeżeli ma dziwne objawy związane z rozdrażnieniem, zaniepokojeniem, pomyślmy, czy to nie jest po prostu uzależnienie, bo coraz częściej niestety mamy z tym do czynienia. Haniu, zadam ci takie pytanie. Jak będzie wyglądał człowiek, który rozpocznie proces palenia e-papierosów w wieku 15 lat, załóżmy, i trafi do ciebie po kolejnych 15, gdy będzie miał 30 lat? Jak będzie wyglądała jego skóra? Myślę, że będzie wyglądał na 60, jak nie więcej, tak? Bo wielu 60-latków jest cudownie zadbanych, którzy dbają o siebie, nie palą papierosów, ale tak, tytoń bardzo negatywnie wpływa na skórę. Jakby niszczy nas od zewnątrz i od wewnątrz. Wszystkie stany zapalne, o których już wspomniałam, choroby układu krążenia, nowotwory, zaburzenia pracy mózgu, choroba Parkinsona, Alzheimera, zaburzenia widzenia. No i właśnie jakby ta skóra, tak? To jakby widać, tak? Kto pali wszelkiego rodzaju wyroby tytoniowe, widać to na skórze. Pani Dominiko, pan profesor troszeczkę już o tym wspomniał. Pytałem o te kampanie społeczne. Polak nie jest mądry po szkodzie. Jak wygląda historia, sytuacja z kampaniami społecznymi przeciwko e-papierosom w krajach wyżej rozwiniętych? Czy są takie kampanie? Nie wiem, nie znam takich kampanii. Znam dosyć dobrze historię kampanii dotyczących właśnie niepalenia papierosów, nieużywania różnego rodzaju narkotyków. I te kampanie, na razie się jeszcze nie spotkałam rzeczywiście z działaniami dotyczącymi e-papierosów, takimi komunikacyjnymi, anty. Natomiast to, co jest bardzo specyficzne i szczególne w ogóle w tych kampaniach łączących, znaczy próbujących oddziaływać na zatrzymanie jakiegoś nałogu, to jest to, że nie ma jednego rozwiązania. I to jest chyba najważniejsza rzecz. Nie ma jednego komunikatu czy zalecenia, które by spowodowało, że wszyscy to przerwą, zmienią to swoje zachowanie. I druga bardzo ważna rzecz to jest taka, że bardzo często te zachowania, które chcemy zmienić, są jakoś tam gratyfikujące. One dają jakąś przyjemność. Co to znaczy? Czyli dają przyjemność, to właśnie wytłumaczyłam. Dają przyjemność, sprawiają przyjemność osobie, która tego używa. I to mówimy zarówno i o cukrze, o którym wspomnieliśmy, jak i o papierosach, jak i o szybkiej jeździe samochodem. I problemem wtedy... Po prostu stymulują nas. Tak. Dopamina. I wtedy komunikacja nie rób tego, bo to jest złe, nie trafia. W przypadku dzieci, młodzieży i papierosów, mówię tradycyjnych jeszcze papierosów, na przykład była taka wielka pułapka w komunikacji, która próbowała młodzież i czy dzieci zniechęcić do palenia, bo mówiono, słuchaj, jak nie dożyjesz 80 lat, tylko 70. A dla tych młodych ludzi 30-latek już jest tak starą osobą, że w ogóle sobie nie wyobraża, że mógłby tak długo żyć. To były komunikaty, które w ogóle nie były dostosowane do młodzieży. I to jest poważny problem. Teraz też wiele takich odroczonych w czasie konsekwencji, negatywnych konsekwencji, one w ogóle nie przemawiają do młodych ludzi, którzy mają większe nastawienie właśnie na tu i teraz, na przyjemność w tej chwili. I co to nie znaczy, że nie mamy działać, ale to znaczy, że znalezienie tej drogi, która by przemówiła w przypadku tych papierosów, czy e-papierosów, czy podgrzewaczy, ona wymaga naprawdę bardzo szeroko zakrojonych badań, jak zmienić te postawy. Najfajniej by było wytworzyć modę na nie papierosy. No tak, ale to nie jest nowy problem. Ja się będę upierał, że to jest problem, który toczy nie tylko Polskę, tylko świat. No tak, tak. I podejrzewam, że zaraz zacznie się myślenie, co z tym zrobić. I mamy te dwie drogi. Też już wspomniana wcześniej droga legislacyjna, tak, że zabronimy. A druga, że będziemy próbować zmieniać coś w ludziach, w myśleniu, w postrzeganiu, w ich postawach i w konsekwencji w zachowaniu. Ale w przypadku młodych ludzi, to tak jak zauważyłam, najlepszym lekarstwem jest moda. To znaczy, zarówno ona jest pułapką, bo oni z powodu mody używają czegoś, ale też mogą przestać używać pewnych rzeczy, bo jest modne nieużywanie. tylko jak tę modę wytworzyć. No właśnie chciałem podpytać. Panie profesorze, co pan sądzi o takich legislacyjnych zakazach? Tutaj legislacja wielokrotnie udowodniła, że dobrze zaplanowana i w odpowiednim czasie pomaga. Jeżeli spojrzymy na zakazy palenia w miejscach publicznych w 2010 roku, to spójrzcie państwo, kiedyś co trzeci Polak był narażony na bieżące palenie w miejscu pracy. Teraz to jest mniej niż 5% dorosłego społeczeństwa. Jeżeli mówimy o tym uzależnieniu, też warto mieć na uwadze, jak uzależnia w ogóle nikotyna i jak uzależnienia e-papierosy. Poprosimy. Po pierwsze, uzależnienie chemiczne stricte od tej substancji i tutaj szczególnie wrażliwe na działanie nikotyny są osoby poniżej 21 roku życia, bo ich mózg się dopiero rozbija. Ale drugie, równie ważne, to jest tak zwane uzależnienie behawioralne, czyli od tych nawyków wychodzenia na papierosa, przerwa palenia w grupie. Papieros i papieros jest społeczny, tak się mówi. Dokładnie. I niestety, póki nie zwalczymy tego błędnego myślenia i nie powiemy o tym, jakie są skutki tego, i tutaj też mamy dużo problemów jako lekarze, specjaliści zdrowia publicznego, bo często nie potrafimy z tymi dziećmi rozmawiać i ich rodzicami. A to jest problem, który wydaje mi się, że powinniśmy nazwać jako problem społeczny, czyli używanie papierosów przez dzieci w Polsce jest poważnym problemem społecznym. Dzisiaj mówimy o fentanylu jako zagrożeniu dla zdrowia, ale ta nikotyna jest dalej z nami. 8 milionów Polaków jest uzależnionych od nikotyny. Ja jeszcze bym wróciła, jeżeli mogę, proszę, do tego tematu różnych komunikatów dostosowanych do różnych grup docelowych, sytuacji i motywacji. I bo ta grupa docelowa tych komunikatów wbrew pozorom jest bardzo szeroka. Bardzo szeroka i zróżnicowana. I właśnie tak jak powiedziałam, nie do wszystkich jednym językiem, jednym komunikatem. Ale przypomniało mi się z tych badań amerykańskich, takich właśnie z końca poprzedniego wieku, tam lata 90., które były bardzo mocno nastawione na to, żeby ograniczać palenie papierosów u młodych ludzi, to jedna z kampanii była nastawiona na to, naucz się odmawiać, kiedy twoi rówieśnicy cię namawiają. I to było też znalezienie bardzo ciekawego takiego klucza, bo to jest problem młodych ludzi. Jest właśnie impreza, jest alkohol, są koledzy, którzy i koleżanki, którzy palą. I to jest ten moment, kiedy właśnie warto jest pomyśleć, jak tu zrobić, żeby wzmocnić na przykład, nie wiem, czy przez samoocenę, czy w inny sposób, ale właśnie to, że taki młody człowiek potrafi powiedzieć, nie, będę się dobrze bawił, ale nie palę. Ja myślę, że taką motywacją może być też sport, chociaż wielu sportowców też pali e-papierosy, ale jest trochę taka moda na ten taki aktywny tryb życia, na siłownię, na bieganie. I ja zawsze daję taką radę, że żeby osiągnąć te lepsze wyniki sportowe czy sylwetkowe, to warto zrezygnować z takich używek właśnie jak chociażby e-papierosy. I to jest też, myślę, dobra motywacja. To prawda. Agnieszka Łukasiewicz, realizująca audycję, podpowiada, że influencerzy, to oni trafiają do młodych ludzi najlepiej, najłatwiej, tutaj najprędzej. Tutaj niestety influencerzy byli wykorzystywani do reklamowania papierosów. Tak, jak alkoholu. Tutaj mamy bardzo... Ale słuchajcie, gdyby były środki na to, żeby odwrócić ten przekaz, no bo wiadomo, że oni to robią za pieniądze, gdyby odwrócić ten przekaz, zapłacić im za to, żeby robili coś odwrotnego, to dlaczego mieliby tego nie robić? To jest właśnie też droga do tej mody, o której powiedziałam, że właśnie influencerzy mogą powodować, że się pewne mody pojawiają wśród młodych ludzi. No i My się oczywiście zderzamy z problemem potężnych koncernów, prawda, które dysponują naprawdę ogromnymi środkami, całymi zespołami ludzi, którzy pracują nad tym, żeby potrafić to sprzedawać i wtłaczać to w głowy, ale z drugiej strony, no, budżety państw też nie są małe i w perspektywie zaoszczędzenia pieniędzy na służbę zdrowia powinno chyba państwo stawać do takiego wyścigu i wojny z tymi koncernami. Kwestia priorytetów. Oczywiście, to są moje marzenia. Zdecydowanie trudny tak. Temat. Zwłaszcza, że dochody z akcyzy na wyroby nikotynowe są dużo niższe niż koszty leczenia chorób odtytoniowych w Polsce. Miałem tutaj swego czasu dyskusję o problemie z alkoholem w naszym kraju. To samo usłyszałem co od pana, panie profesorze, że wpływy z akcyzy absolutnie nie pokrywają kosztów związanych potem z radzeniem sobie z problemami wynikającymi ze spożycia alkoholu. Słyszę, że ze spożyciem papierosów tak samo. Dokładnie tak samo. Mamy te same dane. Tutaj bardzo dużo by nam pomogła dobra legislacja. Też wydaje mi się, że na poziomie Unii Europejskiej, ponieważ jak mieliśmy ostatnio w Polsce debatę o zakazie na przykład sprzedaży tych jednorazowych papierosów, to taki zakaz na poziomie Unii Europejskiej by bardzo nam pomógł, ponieważ kraje boją się robić swoje własne regulacje. Ale dlaczego mamy taki duży problem z papierosami? No bo one są dostępne w wielu smakach, bardzo łatwo, w wielu kolorowych opakowaniach. Gdybyśmy zrezygnowali z tych wielu smaków i kolorowych opakowań, to udałoby nam się ograniczyć to. To trochę tak jak z mentolami. Po wprowadzeniu zakazu sprzedaży mentolowych papierosów 20% osób, które paliło mentole, rzuciło palenie. I to są dane na poziomie europejskim. Więc ta legislacja działa, nie należy się jej bać, zwłaszcza, że środowisko naukowe popiera te zmiany, bo musimy bronić najmłodszych, zwłaszcza tych, którzy właśnie są uzależnieni od tych e-papierosów, a problem będzie na stał, jeżeli nie będziemy przeciwdziałać, ponieważ reklama tych e-papierosów tutaj w internecie, i bardzo się zgadzam z tym, co moje przedmówczynie mówią, że potrzebujemy personalizowanej komunikacji, musimy dojrzeć do tego, żeby nowocześnie prowadzić te kampanie profilaktyczne, a nie tylko wysyłać plakaty do szkół czy ulotki, no bo to nie jest XXI wiek. To nie być działa. Może na pewno też wzrost cen tych e-papierosów, tak jak zwykłych papierosów, odstraszyło to trochę osób. Na pewno, bez dwóch zdań. I na pewno młodzież czy dzieci rzadziej sięgałyby po te papierosy, jeżeli te koszty byłyby dużo większe, tak? Chociaż osoby, które bardzo są uzależnione, to wydadzą Pani każde Dominika pieniądze. Tak. No właśnie, bo może z dziećmi tak by było, nie wiem, ale no w przypadku dorosłych to jest problem. Problem zawsze z używkami, których cena rośnie, że jednak cały czas pozostają ludzie, którzy ostatnie pieniądze wydadzą tak. na to, żeby to kupić. No bardziej w kontekście właśnie młodzieży dzieci, tak. Tutaj Światowa Organizacja Zdrowia już z 15 lat temu pokazała takie główne 5 kroków, które pomagają ograniczyć konsumpcję nikotyny. I właśnie stałe podnoszenie cen jest jednym z tych elementów, więc to naprawdę działa. Nawet jeżeli co 10 użytkownik e-papierosa rzuci go z uwagi na rosnące koszty, to nasz system opieki zdrowotnej odniesie wielki sukces, ponieważ choroby układu oddechowego, choroby płuc będą niedługo, do 2030 roku, trzecią przyczyną zgonów w Polsce. To zapytam o to chyba pana, panie profesorze. Wspomniał pan o tym, że legislacja potrafi być bardzo skuteczna w walce z szkodliwymi używkami. To dlaczego na poziomie europejskim ta legislacja nie wchodzi, mówiąc kolokwialnie, z drzwiami? To już pan redaktor słusznie zauważył. No, właścicielem e-papierosów są koncerny tytoniowe. To jest ten sam właściciel. To nie jest tak, że to są osobne marki, tylko główne firmy tytoniowe są właścicielami e-papierosów. I niestety lobbying przezwyciężył legislację zdrowotną. Miejmy nadzieję, może prezydencja Polski coś zmieni i podejmiemy inicjatywę do tego, żeby uregulować ten rynek. Bo tutaj są potrzebne po prostu regulacje, tak, żeby ograniczyć sprzedaż produktów, które są niezweryfikowane. Bardzo często te papierosy mają zupełnie inny skład chemiczny niż deklarowany na opakowaniu. Jeżeli mamy tak dużo różnych e-liquidów i e-papierosów, to urzędy kontrolne nie są w stanie prowadzić skutecznych metod weryfikacji tego, co jest w środku. Czyli jesteśmy krok jak zwykle za przestępcą, tak? Tak, zwłaszcza, że to, co jest zadeklarowane na opakowaniu, różni się od tego, co się wytwarza podczas podgrzewania tego płynu, ponieważ wtedy skład chemiczny jest zupełnie inny. No tak. I na przykład są badania pokazujące, które smaki są najbardziej szkodliwe. Na przykład wiśnia jest najbardziej szkodliwa, ponieważ podgrzewanie tego aromatu skutkuje wytworzeniem takich substancji, które są niebywale szkodliwe dla zdrowia, nawet już w mniejszych ilościach. Czyli powinny być de facto dwa opisy, prawda? Ten przed zażyciem i po zażyciu, tak? Dobrze rozumiem? Niewątpliwie byłoby to jakieś rozwiązanie, ale potrzebujemy uregulowania tego rynku, bo jeżeli mamy kilkaset różnych modeli e-papierosów, kilkanaście tysięcy różnych smaków. A pan, panie profesorze, ma wiedzę, czy są jakieś kroki czynione w tę stronę? Wiem, że Ministerstwo Zdrowia nad tym pracuje. My jako środowisko naukowe i lekarze to bardzo wspieramy. I życzymy odwagi, ponieważ naprawdę potrzebujemy tego jako kraj, jako zdrowie publiczne, bo jeżeli teraz tego nie wprowadzimy, to skutki zdrowotne dla budżetu NFZ-u, który już teraz widzimy, że jest nadszarpnięty, będą kolosalne. Nie udźwigniemy tego jako państwo, leczenia tych chorób odtytoniowych i chorób na skutek nikotyny. Z przykrością zaobserwowałem, że podczas mieliśmy 3 kampanie wyborcze, ani jedno ugrupowanie polityczne nie wyciągnęło ani tego tematu, ani nadmiernego spożycia alkoholu. Prawda? Alkohol się chyba gdzieś tam pojawiał przy różnych pomysłach ograniczenia sprzedaży. Ja troszkę było. Tak. Natomiast palenie nie. Tak, tutaj był pomysł zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych i to też jest uzasadnione, ponieważ jeżeli jedziemy na stację benzynową... No to jest inna sprawa w ogóle. Jak wchodzimy do popularnej sieci sklepów czy na stację benzynową, to z jednej strony mamy właśnie papierosy, e-papierosy, te wszystkie liquidy, a z kolei na wprost mamy alkohole i to zmrożone, takie gotowe do spożycia, żeby mnie zażyć natychmiast, czyli zapalić i popić. I to nie jest przypadek. Jeszcze można dostać lód w kubeczku. Prawda? Tak. Żeby sobie tak. Chociaż wiesz, Haniu, te alkohole są już często w takich lodóweczkach. Tak. Myślę o tych tak zwanych małpkach, które tak. są już schłodzone w wielu smakach. Także tak samo jak ze smakami, wieloma smakami liquidów. Pani Dominiko, chciałbym też panią zapytać jeszcze o to, czy od samego początku za sprzedażą tych e-papierosów stały koncerny tytoniowe, czy to nastąpiło z czasem? Ma pani taką wiedzę? Nie mam, ale może przy okazji powiem jedną rzecz, która mi się tutaj pojawiła, bo się tak zastanawiałam, że mam wrażenie, prawdą jest to, że te koncerny tytoniowe właśnie wprowadzały na rynek te i podgrzewacze, i... No to potworny biznes niesamowity. Tak, i te papierosy. Natomiast myślę, że tutaj z tego, co wiem, jak się orientuję, to jednak w e-papierosach sporo trochę poszło w taką stronę, powiedzmy sobie, trochę czarną strefę. I to jest problem. Znaczy to, co jest kupowane w internecie, nie zawsze jest dokładnie sprawdzane, tak regulowane, więc myślę, że tutaj jest też większy problem, że to nie jest, no, że te koncerny stoją oczywiście za tym, ale że też mamy, ludzie sobie sami różne rzeczy robią, więc mogą kupować produkty, te składniki wcale nie najlepiej, znaczy bardzo złej jakości, że to jest nie tylko sprawa, że to jest szkodliwe, ale jeszcze może być z gorszej jakości jakichś substancji, czy substancji niekontrolowanych robione i wtedy będzie jeszcze bardziej szkodliwe. Ja też jestem ciekawa, jak to jest z tym mikroplastikiem, tak? Podgrzewanym. Tak, to się teraz mówi, tak? Przecież jakby nakrętki są, nie możemy zbierać teraz nakrętek dla osób, które tego potrzebują, bo to jest dodatkowy plastik, a tutaj ile jest tego plastiku? A są dane, a propos tego, co mówisz, Haniu, że ten mikroplastik dostaje się z krwiobiegiem na przykład do serca, bo profesor Postuł o tym już nieraz opowiadał, czyli kolejny problem, o którym się nie mówi, prawda? Tak, tak. Skoro jesteś przy głosie, to chciałbym się zapytać o ten problem ludzi, którzy odstawiają palenie i trafiają do ciebie, bo tyją. Dlaczego tak się dzieje? Zwiększa się apetyt, to na pewno, jeżeli są odstawiane te papierosy. Z drugiej strony coś trzeba trzymać w rękach, coś trzeba chrupać. To jest właśnie ten to jest typowo nerwowe. I zajadamy wtedy brak tych papierosów, zajadamy stresy, które niwelowaliśmy poprzez palenie papierosów. I to jest u większości osób. Coś trzeba z rękami zrobić. Dokładnie, tak. Panie profesorze, pytanie do pana jeszcze dotyczące roli rodzica. Rodzic tu ma, no wiadomo, że my zachowujemy się tak jak nasi rodzice. Czy rodzic nie reagujący na palenie papierosów przez dzieci, to wynika u niego z nieświadomości, z obojętności? Chciałbym wiedzieć, że z nieświadomości. Stąd bardzo się cieszę, że rozmawiamy dzisiaj o tym temacie, ponieważ rodzice powinni sobie zdać sprawę z tego, że papierosy szkodzą zdrowiu, a szczególnie szkodzą dzieciom, zwłaszcza, że na przykład zwiększają też ryzyko infekcji. Jak mamy dzieci, które często chorują, mogą chorować właśnie z tego powodu, że używamy papierosów. Ale tutaj rodziców też warto, żebyśmy zaapelowali o to, żeby rodzice przy dzieciach nie używali e-papierosów, ponieważ to też szkodzi zdrowiu. Jeżeli mieszkamy z palaczem, który pali w domu lub używa e-papierosa w domu, to on szkodzi nie tylko sobie, ale również dzieciom. Stąd zwracajmy uwagę na to, jak się zachowują nasze dzieci, co mają w pilnikach. Wydaje mi się, że rodzic, który interesuje się swoim dzieckiem, nie jest w stanie zidentyfikować pewne oznaki tego, że coś się dzieje nie tak, ale jak tego charakterystycznego zapachu, tak jak kiedyś rozpoznawało się, czy dziecko pali papierosy po tym zapachu na ubraniach czy na dłoniach, tak tutaj to jest utrudnione i to też jest duży problem dla szkół, bo nauczyciele nie mogą reagować, skoro nie wiedzą, co się tak naprawdę z dziećmi dzieje. To jest jeszcze taki problem społeczny, bo myślę, że ludzie się już nauczyli, ci, którzy palą papierosy, że w wielu miejscach w pewnym sensie nie wypada palić papierosa, że to się robi jednak dyskretnie, gdzieś się wychodzi. To jest kwestia i legislacji, ale myślę, że też pewnej zmiany społecznej, że nie wiem, przychodziło się do znajomych, kiedyś się paliło u nich w mieszkaniu, teraz się wychodzi na balkon, albo w ogóle jest takie trochę skrępowanie wokół tego. Natomiast wokół papierosów elektronicznych tego nie ma. U wiele osób ma takie poczucie, że nie robi nic złego, potrafią chuchnąć nawet w komunikacji innym w twarz, ale dokładnie absolutnie, tak. Potwierdzam, i to, tak, i to jest straszne. I to widać, że też społeczeństwo nie jest od tej strony przygotowane. Że okej, to jest moja sprawa, ale ja nie muszę wszystkich wokół też truć tym. Pan profesor się zbiera do głosu. Panie profesorze, proszę. Zdecydowanie tak. Wiele lat nam zajęło to, żebyśmy przestali tolerować palenie na przystankach, które nam szkodziło. I też zacznijmy myśleć o tym, żeby nie tolerować używania papierosów. Jeżeli ktoś używa w zamkniętej przestrzeni, to naprawdę szkodzi naszemu zdrowiu i to już możemy widzieć po niewielkim czasie, jak siedzimy koło takiej osoby, która używa papierosów. No, tak, ja bym chciała, żeby w parkach nie było palenia żadnych papierosów, a nie papierosów, bo po to wychodzimy do parku w Warszawie. żeby trochę jednak czerpnąć tego bardziej świeżego powietrza, tej zieleni, a po prostu ktoś wychodzi z psem i ten dymek non-stop jest. Ja przyznam szczerze, że nie rozumiem, dlaczego błyskawicznie nie pojawiły się zakazy chociażby palenia papierosów na przystankach. One formalnie są. One są od 2016 roku, aha, ale ludzie tego nie przestrzegają. Zakaz palenia w miejscach publicznych jest od 2010 roku, a w 2016 roku po raz pierwszy w Polsce uregulowano papierosy. Stąd jak jedziemy komunikacją, pociągiem lub lecimy samolotem, są komunikaty o zakazie palenia tak i jest. Używania papierosów elektronicznych. I to samo tyczy się przystanków, tak? Tak, ale niestety przyzwolenie społeczne na używanie tych wyrobów nadal jest, pewnie głównie z tego zapachu, ale wydaje mi się, jakby ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że jak wdychają tą chmurę, która jest często większa w przypadku e-papierosa niż tradycyjnego papierosa, to by zdawali sobie sprawę z tego, że ona szkodzi zdrowiu, bo tam jest i nikotyna, i szereg różnych substancji, tych samych, które wdycha użytkownik papierosa. Tylko wielkie kampanie, pani Dominiko. Tylko wielkie kampanie. Naprawdę, ja sobie nie wyobrażam jakby innej drogi. Mówicie o tym, że to muszą być kampanie wielowątkowe, ale na to muszą być po prostu pieniądze ze strony państwa, bo inaczej sobie z tym problemem nie poradzimy. No i legislacja. No oczywiście, prawda? No to też po stronie państwa. Oczywiście. Panie profesorze, podobno bardzo szkodliwe jest łączenie palenia e-papierosów z tradycyjnymi papierosami. Tak, tutaj początkowo e-papierosy były reklamowane jako narzędzie w rzucaniu palenia, ale my widzimy, i to nawet z danych ogólnopolskich, że co dziesiąty dorosły mieszkaniec Polski w ciągu ostatnich 30 dni i palił papierosy, i używał e-papierosa. A jak spojrzymy na dane dotyczące skutków zdrowotnych, to o ile samo palenie papierosów zwiększa ryzyko zawału 2- lub 4-krotnie, tak używanie e-papierosa i palenie tradycyjnych papierosów zwiększa to ryzyko 5-krotnie. Czyli jeżeli ktokolwiek pali, to niech pali tylko jeden wyrób i nie sięga po inne, bo w przypadku palenia kilku wyrobów naraz, czyli na przykład ktoś idzie do pracy, używa e-papierosa, a po pracy pali tradycyjne, jego ryzyko zdrowotne jest jeszcze wyższe, niż by palił tylko jedną rzecz. Czyli ono się sumuje de facto w jakiejś mierze. W jakiejś mierze tak, a nawet dochodzi do interakcji, to ryzyko jest jeszcze większe. Czyli do iloczynu tak. De facto, czyli możemy przemnożyć ten problem. Dokładnie tak. I tutaj jest bardzo niebezpieczne zjawisko, ponieważ te osoby też często nie kontrolują dawki nikotyny, którą przyjmują. Czyli chciał rzucić palenie, sięgnął po e-papierosy, skończył na tym, że używa e-papierosa. I tu 60% użytkowników papierosów pali też tradycyjne papierosy, a niestety są tacy, którzy używają zarówno papierosy, e-papierosy i podgrzewaczy. To jest około 6% społeczeństwa. No to całkiem sporo, dość przerażające dane. Dość przerażające, ponieważ z perspektywy obserwacji, ile osób pali, to widzimy, że nam odsetek palaczy w Polsce nie spada. Co więcej, on nie spada, ale również rośnie w grupach użytkowników e-papierosów czy też podgrzewaczy. Kiedyś mieliśmy sukcesy. Kiedyś paliło 70% Polaków, potem zeszliśmy do 30%, a od ostatnich około 5 lat ten odsetek w ogóle nie spada, bo ludzie zamiast rzucać, sięgają po nowe formy wyrobów nikotynowych jak e-papierosy i nadal popalają co jakiś czas papierosy, czy to na imprezach ze znajomymi, czy to w innych sytuacjach społecznych. Panie Dominiko, pani tutaj, pani kiwała głową. Rozumiem, że po prostu pani tak, się zgadza tak, z profesorem. Tak, tak, tak. Ja miałam takie dane z badań właśnie z palaczami i to dokładnie się potwierdza. Znaczy potwierdza się pierwsza sprawa tej iluzji dobrych elektronicznych papierosów. To jest pierwsza sprawa. Czyli, a iluzja wychodzenia z nałogu? Też, dokładnie. Też to widziałam, że dla bardzo wielu osób było to... Ale ta iluzja trwa? Czy ludzie się zorientowali, że tak nie jest? Trudno powiedzieć. Chyba trudno powiedzieć, no, ale trwa w tym sensie, że cały czas są osoby, które wierzą w to, że w ten sposób wyjdą z nałogu, a one dalej są, tylko w innym, tak? Znaczy, więc dlatego kiwałam głową, bo rzeczywiście widziałam to, widziałam jak palacze, słyszałam, jak palacze właśnie mówili o tym, że to ich wyzwoli z palenia. No, a wiemy, że nie. Tak, no tutaj jest ten grzech związany z tym, że e-papierosy były reklamowane jako metoda rzucenia palenia. Chcesz rzucić się nie po e-papierosy, a my już z obserwacji właśnie... No, ja nawet widziałem opinię lekarzy na ten temat, muszę się przyznać, parę lat temu. Że to jest taka bezpieczna droga wyjścia, że tak jak z większymi dawkami sportu, tak teraz zmniejszając te dawki nikotyny, bo de facto jest ich mniej, natomiast nie informowali ci lekarze o tym, że po prostu częściej się to pali i te dawki są większe. Dobrze, przerwałem panie profesorze. Tak, no tutaj ma pan absolutnie rację, ponieważ badania, które były prowadzone papierosy, różnią się od tego, co pokazuje życie, czyli badania badaniami, a zachowania ludzkie jednak różnią się od tego, co jest w badaniach prowadzonych przez producentów papierosów. I tutaj widzimy jednoznacznie, obserwacji takich w życiu, czy to w gabinetach, czy to w kwestiach naukowych, widzimy, że użytkownicy e-papierosów ponad 60% też pali tradycyjne papierosy i nie rzuci. Jeżeli ktoś chce rzucić palenie, są inne sprawdzone metody. Nie zawsze to się za pierwszym razem udaje, ale warto podjąć decyzję, pamiętając o tym, że to jest zarówno uzależnienie od nikotyny, jak i to uzależnienie od samego nawyku używania, które jest niekiedy większym problemem. Dla mnie niesamowite jest to, jak ludzie oczywiście zdają sobie sprawę z negatywnych nałogów, a to zdrowie mimo wszystko nie jest cały czas na pierwszym miejscu, tylko przyjemność, i nie wiążą zdrowego stylu życia z tą przyjemnością. To jest przerażające, Hania, jak to jest nielogiczne, zawsze, prawda? To jest nielogiczne. Ja zawsze mówię, że nie ma najlepszej wymówki niedbania o siebie. I nie wiem, mam chory żołądek, wrzody, zaburzenia widzenia, zaćma. Jakby no wszystko wiąże się z tym paleniem papierosów, tak? Z niezdrowym stylem życia i między innymi właśnie z paleniem. Ale ja bym tutaj tak troszeczkę powiedziała, że są, że to takie nielogiczne. Ale jest jednak zrozumiałe, patrząc na naturę ludzką, że nie wszystko robimy racjonalnie, logicznie i że ludzie też szukają różnego rodzaju przyjemności i emocjonalnego reagowania. Ludzie się potem źle czują po prostu. No, jedni się czują źle, inni nie. Ale ja cały czas mówię o tym, że to nie jest tak, że znaczy to jest bardzo skomplikowane, o to mi chodzi. No absolutnie. I nawet jak rozmawialiśmy o tym, co powoduje to uzależnienie, że ono jest zarówno fizyczno-chemiczne, nikotyna, tak, ale jest też behawioralne, czyli zachowania, że wiemy, że z tymi ludźmi w tej sytuacji sięgamy po papierosa i ono jest może być też na tle nerwowym, takim, że coś robię z rękami. Bardzo wiele osób tak reaguje, że jak są zdenerwowane, to sięgają po papierosa. I to wszystko powoduje, że takie po prostu zrezygnowanie z tego, bo logicznie i racjonalnie powiemy, że to jest niezdrowe, jest bardzo często nieskuteczne. I też dlatego mówiłam, że to zmiana tej postawy, czy takich zachowań jest tak strasznie trudna, bo wcale te logiczne argumenty, racjonalne argumenty nie przemawiają. My musimy szukać innego sposobu podejścia tych ludzi, powiedziała takiego bardziej czasami emocjonalnego, czasami znaleźć ten argument, który dla nich jest ważny, ale nie zawsze zdrowie jednak. Słuchajcie, no, ja myślę z perspektywy rodzica. Mam 14-letniego syna i przyglądając się jego procesowi wychowania, widzę, jak on powiela moje zachowania. Czy może być lepszy przykład niż ten w domu? Mhm. A jak rodzice palą? No tak, ale no to wtedy trzeba uświadamiać chyba rodzica właśnie kampaniami, jak to jest potwornie szkodliwe, do czego to doprowadzi rodzica, do czego to doprowadzi dziecko. Tu poruszyliśmy bardzo ważną kwestię. Każdy podejmuje własne wybory zdrowotne, ale to, co jest ważne, to to, żeby każdy miał świadomość tego, jakie są skutki zdrowotne tych wyborów. No właśnie. Zdajmy sobie sprawę z tego, że co czwarty Polak nie wie, że palenie tytoniu powoduje udar mózgu. No właśnie. Tak. Więc jeżeli ktoś podejmuje świadomy wybór, możemy uznać, że robi to na własną odpowiedzialność, ale mamy bardzo duże grono osób, które nie zdają sobie sprawy ze skutków zdrowotnych, zwłaszcza używania e-papierosów i nie reaguje, czy to jak sami palą, czy jak współmałżonek pali, czy jak dziecko pali. No ja cały czas będę mówił, że tutaj jest rola państwa. Nie do przeceniania i właściwie nikt inny nie może tego zrobić. Pełna zgoda, więc zachęcajmy naszych decydentów do tego, żeby byli odważni w tych decyzjach. Zerknąłem też, szykując się do programu, jakie są prognozowane metody na to, żeby z tym problemem sobie poradzić. Wyłapałem te trzy najważniejsze. Dawać dobry przykład, czyli rodzice, osoby ważne dla nas, zwłaszcza dla dzieci. Nie traktować e-papierosów jako etapu wyjścia z nałogu. To jest, powinien być kolejny, prawda, etap w tych kampaniach. Na pewno. Znaczy to jest ten błąd w myśleniu, który myślę, że można dosyć szybko skorygować odpowiednią komunikacją. Zdecydowanie tak. Mamy dane naukowe, mamy doświadczenia z innych krajów, możemy się od nich uczyć, że te papierosy nie pomagają rzucić palenia. Jednoznacznie wiemy, że nie pomagają i są tak naprawdę źródłem dla dzieci do wejścia w nauk tradycyjnego palenia papierosów. I trzeci taki fundament to wyrażać zdecydowaną opinię. No tak, po prostu trąbić, jeszcze raz trąbić. Nie akceptując w pewnych miejscach. I nie bać się mówić ludziom, żeby nie palili w naszej obecności, bo jeżeli będzie społeczna aprobata na palenie w miejscach publicznych, to nie wyjdziemy z tego problemu.